تا چی پسی پا غلم کری تیری توری لیوانی در پسی شوید جنات حوری تا چی پسی پا غلم کری تیری توری لیوانی در پسی شوید جنات حوری ستا غیرت تنن هر چوک گوتا پا غاخ دا ستا غیرت تنن هر چوک گوتا پا غاخ دا دا سرمستو دیور ما تکڑی وزری لیوانی در پسی شوید جنات حوری تا چی پسی پا غلم کری تیری توری لیوانی در پسی شوید جنات حوری راشا وکڑا رات سول منی ڈاکی راشا وکڑا رات سول منی ڈاکی دمرا خندرا کوي ستا زیبا خبری لیوانی در پسی شوید جنات حوری دمرا خندرا کوي ستا زیبا خبری لیوانی در پسی شوید جنات حوری تا چی پسی پا غلم کری تیری توری لیوانی در پسی شوید جنات حوری کنصیب دی شہادت شو طالب جانا نصیب دی شہادت شو طالب جانا خکول وی با دی مدام دا بخت وری لیوانی در پسی شوید جنات حوری خکول وی با دی مدام دا بخت وری لیوانی در پسی شوید جنات حوری تا چی پسی پا غلم کری تیری توری لیوانی در پسی شوید جنات حوری لیوانی در پسی شوید جنات حوری یارا تل آیت کرسی پا مناوا سیپا مینا وایا در پسی دی دبل سترگی جادو گری لیوانی در پسی شوید جنات حوری در پسی دی دبل سترگی جادو گری لیوانی در پسی شوید جنات حوری تا چی پسی پا غلم کری تیری توری لیوانی در پسی شوید جنات حوری لیوانی در پسی شوید جنات حوری چی پتا پسی توی شوی کومی اوخ کی چی پتا پسی توی شوی کومی اوخ کی خلوی خدای بیکری یاسمین او ملغلری لیوانی در پسی شوید جنات حوری خلوی خدای بیکری یاسمین او ملغلری لیوانی در پسی شوید جنات حوری تا چی پسی پا غلم کری تیری توری لیوانی در پسی شوید جنات حوری نو مانی دی دب خو خورش جانانا نو مانی دی دب خو خورش جانانا ستا بلا و اخلم دمی لیلا شکری لیوانی در پسیش وید جنات خوری ستا بلا و اخلم دمینی لا شکری لیوانی در پسیش وید جنات خوری تا چی پسی فا غلیم کری تیری توری لیوانی در پسیش وید جنات خوری لیوانی در پسیش وید جنات خوری لیوانی در پسیش وید